2. Ο ανάποδος χρόνος τους. Μία ματωμένη ιστορία, μία ανάποδη σωστή λέξη είναι πάντα. Τον συνάντησε τυχαία μια νύχτα σε ένα πάρκο. Είναι από αυτές τις συναντήσεις παλιριακά κύματα. Πρόσφατα είχε απαγορευτεί να βολτάρουν οι κάτοικοι στα πάρκα μνήμης χωρίς κράνος. Και η μόνη ώρα που μπορούσες πια να συναντήσεις τους νεκρούς σου σε βόλτα ήταν 3 με 6 τα χαράματα. Υπό ειδικές συνθήκες όμως, πάντα. Ένα μέρος της πόλης στα δυτικά που επεκτείνονταν ως την περιοχή με τους αγωγούς είχε περιφρουρηθεί, εκενωθεί, αποκλειστεί. Κανένας πολίτης δεν επιτρέπονταν να περάσει το αόρατο τείχος. Το δυτικό τέλος είχε δοθεί στους νεκρούς. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από την Ομοσπονδία Διαχωρισμού Ζωής και Θανάτου έπειτα από έντονα επεισόδια τις τελευταίες τριμηνίες. Σε εκείνο το μέρος της πόλης υπήρχαν ξεχασμένα, αφημένα εκεί, μα όχι ρημαγμένα, όχι χωρίς ζωή, τα κτίρια επανακίνησης χρόνου. Ήταν κάτι θάλαμη κυκλική και στενή σαν φέρετρο, θα μπορούσες να πεις, μια καταπληκτικά καινοτόμος εφεύρεση εκατοντάδες χρόνων πριν, που στην ουσία χάριζαν στον καθένα μια επανάληψη των στιγμών που ήθελε να περάσει ξανά με τον νεκρό του. Έμπαινες εκεί μέσα και αφού έπινες κατάπινες ένα μικρό χάπι που σου στερούσε για 19 ώρες τη λογική, συνδεώσουνα. Και άρχιζες να επαναφέρεις μέσα σου όλο το χρόνο που είχες μαζί του. Ήτανε μια καταπληκτική εφεύρεση. «Η συσκευή που νίκησε το θάνατο», είχαν γράψει τότε οι εφημερίδες. Λάθος. Πολλές φορές από την επανάληψη της νεκρής ζωής έβγαιναν από εκεί άνθρωποι, πολίτες αλλαγμένοι, ενταφιασμένοι μέσα τους, για πάντα. Τίποτα από όσα ζούμε δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ίσως μπορούμε να ζήσουμε μια παρόμοια εκδοχή του, μα το ίδιο είναι απόλυτα αδύνατο να πραγματοποιηθεί με εξωτερικά τουλάχιστον μέσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, αυτή η θάλαμη ήταν το μεγάλο ψέμα. Στην ουσία δεν πρόσφεραν τίποτε. Καμιά σύνδεση δεν πετυχαίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό που γινόταν, λεγόταν και λέγεται ανάγκη. Οι πολίτες κατέφευγαν εκεί, απελπισμένοι από τη ματαιότητα, πληγιασμένοι από τους ανθρώπους, ζητούσαν τον νεκρό χρόνο. Μαζί με εκείνον που κάποτε αγαπούσαν και τώρα δεν μπορεί να τους πονέσει, αμήν. Τις τελευταίες τριμηνίες στα δυτικά, στην άκρη της νύχτας, εμφανίστηκαν άνθρωποι που παραλυρούν, με μάτια τεντωμένα και λέξεις στα χέρια τους, περιφέρονταν στους δρόμους. Άσκοπα να πεις, δεν ξέρω. Οι οικογένειες άρχιζαν να διαλύονται, οι σύζυγοι πήγαιναν μια στα δυτικά και όταν επέστρεφαν δεν ήταν οι ίδιοι. Οι γυναίκες ξεκινούσαν για εκεί και στην επιστροφή έστερναν αλυσίδες. Είχε υποθεί κάτι για μαζική ιστερία. Δεν ήταν αυτό. Όχι. Πήρε πολύ καιρό να γίνει αντιληπτή η κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί εκτελούσαν τα πάντα κανονικά. Μιλούσανε, τρώγανε, γαμούσανε, δούλευαν, κοιμόντουσαν. Αλλά κάτι είχε αλλάξει, ήτανε πια άλλοι. Κάποια στιγμή έγινε φανερό. Αποκαλύφθηκε από κάτι τόσο απλό που σε κάνει να θες να κλαις. Ένα παιδί έγραψε σε μια σχολική του έκθεση. «Η μαμά μου λέει πως μ' αγαπάει, αλλά από τότε που γύρισε δεν είναι πια ζεστή. Με παίρνει αγκαλιά και εγώ κρυώνω. Τα δόντια μου τρίζουν από το κρυό και φοβάμαι πως θα καταλάβει ότι εγώ ξέρω πως είναι ήδη νεκρή». Αυτό διαπιστώθηκε επικυρωμένα και με τη βούλα. Ζωντανοί νεκροί κυκλοφορούν στην πόλη. Χρησιμοποιούν τα πάντα. Όλα. Το πιστεύουν. Δεν γνωρίζουν. Εμείς, έκτακτο συμβούλιο, ποια είναι τα τελικά όρια ζωής και θανάτου? Πώς ορίζεται το τέλος? Αποφασίστηκε. Αφού τίποτα δεν γνωρίζουμε για τίποτα και αφού δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός με εξαίρεση την κλινική εικόνα που ο σφιγμός πάβει, Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ο θάνατος έχει εγκατασταθεί στη ζωή, για αυτές λοιπόν, ως δημοκρατία, επιτρέπουμε και αναγνωρίζουμε ίσα δικαιώματα σε νεκρούς και ζωντανούς. Έτσι το μέρος εκείνο της πόλης ονομάστηκε Δυτικό Τέλος, περιφράχθηκε και δόθηκε σε όλους εκείνους. Τα πράγματα στο εσωτερικό της πόλης μεταβλήθηκαν, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας πάρκων μνήμης, γιατί το δικαίωμα στον χρόνο έπρεπε να διατηρηθεί. Σε ένα τέτοιο πάρκο τον συνάντησε λοιπόν, πήγαινε συχνά, γιατί οι παράλογες ώρες λειτουργίας του, 3-6 τα χαράματα, για αυτήν ήταν ιδανικές. Οι τακτικοί επισκέπτες έχουν κάρτα, για να ελέγχονται. Ναι, μεν τα πάρκα μνήμης δεν έχουν παρουσιάσει καμιά δυσλειτουργία ως τώρα, κανένα κρούσμα μετατροπής ανθρώπου σε κρυονεκρό, ωστόσο, ο φόβος για τη συνεχή χρησιμοποίηση της μνήμης κάνει τα προληπτικά μέτρα να μοιάζουν αναγκαία, απαραίτητα θα πω. Μνήμη. Ο τρόπος καταχώρησης του χρόνου με τρόπο που να σηματοδοτεί σημαίνοντα αισθήματα για το υποκείμενο. Είμαι. Είσαι. Είναι. Η μνήμη είναι απολύτως υποκειμενική. Δεν υπάρχει και δεν νοείται αντικειμενική μνήμη, γιατί ακόμα και η ταυτόχρονη βίωση ενός γεγονότος από δύο ή και περισσότερους ανθρώπους δεν καταχωρείται μέσα τους με τονισμένα τα ίδια στοιχεία, χέρια, πόδια, χρώματα, μουνιά, σάλια, φιλιά, πρωτοχρονιές μες τον Ιούνι. Μνήμη ίσον. Ένας απόλυτα κλειστός και προσωπικός χρόνος και χώρος. Ίσον εσύ. Ίσον εγώ. Τον είδε να κάθεται κατά γης, σχεδόν έπεσε πάνω του. Μέσα στο σκοτάδι και τις σκέψεις της τράκαρε πάνω του. Έπιανε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια, το κράνος ήταν αφημένο δίπλα. Μπλε με κίτρινες ρίγες, το πρόσεξε. Στεκόταν εκεί ακίνητος, χωρίς, κυρίως χωρίς. Αυτό. Δεν έμοιαζε να πονάει, όμως κάτι ήταν παράλογο εκεί, κάτι παρέπεε μέσα του. «Θα σου φτιάξω ένα πύργο όπως ο Νταλή για την καλά να καπνίζεις εκεί», επαναλάμβανε. Τον κοίταξε παραξενεμένη το αγόρι, επαναλάμβανε διαρκώς αυτή τη φράση, ρυθμικά, ακίνητο. Τον πλησίασε, στάθηκε μπροστά του. Αυτός δεν σήκωσε τα μάτια, ήταν αφοσιωμένος στη φράση του. «Φυσάει πολύ, πρέπει να φύγεις από εδώ. Χωρίς κράνος κινδυνεύεις. Ο αέρας μπορεί να σου πάρει τη μνήμη, μπορεί να σου φέρει άλλων μνήμες, είναι επικίνδυνο. Σήκω σου λέω». Εκείνος σήκωσε τα μάτια και τότε πάγωσε, την κοίταξε, η φράση του έβγαινε από το στόμα και ήταν τόσο όμορφος και παιδικός και τόσο μα τόσο κρύος, χωρίς κόρες, τα μάτια του χωρίς κόρες, τα μάτια του χωρίς κόρες, χωρίς, χωρίς, χωρίς σου λέω, που για μία στιγμή πίστεψε, ένιωσε, μίσησε, ούρλιαξε, έσκησε, μάτωσε όλα εκείνα που ήξερε. Πανσέλινος. Μια ιστορία αγάπης μπορεί να αρχίσει και έτσι, όταν περπατάς στο πάρκο της μνήμης νυχτιάτικα και συναντήσεις, πέσεις πάνω σε ένα νεκρό ξανθό αγόρι που θέλει, που ζητάει να καπνίζει την κρεβατοκάμαρα και κάποιος ίσως να του υποσχέθηκε ένα πύργο κάποτε. Ο Νταλή και η Γκαλά, μια ματωμένη μνήμη, περιφρουρημένη, απατηλή, τρυφερή είναι. Του έδωσε το χέρι της και στο άγγιγμα ανατρίχιασε, ήταν παγωμένος. Θυμήθηκε. Remembering. Remembering. Του φόρεσε το κράνος. Remembering. Πάμε, είπε. Remembering. Πού? Δεν ξέρω, θα δούμε. Και αρχίσανε να προχωράνε με τον Νταλή και την Καλά στα βήματα πίσω τους. Ή, ναι, πάντα, η ιστορία μας, η ιστορία του κόσμου, είναι ο ανάποδος χρόνος τους. Μια ματωμένη ιστορία εμείς.